Eine den guten erbindende galin, som ikke kan høyra at for han heime, der søte vennen min. Turil, turil, turil, turil, lei. Jammen gula, jadde jura.